Na, szia! Szia, nem mondjad! Na, te mesélj, hogy vagytok, mint vagytok? Jó vagyunk, mindjárt átlanott, és éhes lesz, úgyhogy mindjárt megyek ki csinálni a kaját. Te pihenti az éjszaka? Hát nem annyira, de meg kezdek hozzászokni. Ja. De most nem volt fent folyamatosan 6-7 óra hoztál. Most közben aludt egy kicsit. Na, akkor csak rendesebb volt már. Kicsit többen van fent, lehet akkor éjszaka többet bír aludni, nem? Napközben, ha jobban fent van, vagy valami. Ha majd kimegyünk később, igen. Jó van te? Én meg pucolom a bele. Akkor azt csinálhatom. Azt hittem, már befejeztétek. Nem, ha még a bélpucolás van, meg a többi, ami van. Hát majd megvettem, olyan vészes. Az előbb főhívott az, amit tudom én kicsoda, hogy kül majd neki egy doboz. Mennyi különne a doboz csinálni, ha telirakod virágra? Mekkora doboz? Nem tudom, majd hónap elhozza, és akkor hónap meg is várja, hogy megcsináljam, azt mondta. De kicsoda, az a hülye? Az a hátad. Hát nem, tamasznak függén, ha csak kicsi a doboz is 500 dinárt, nem fogadom, 500 dinárt nem csinálok semmit se. Hát szerintem is 500 dinárt megér, hogy aztán belerakok. De hogyha nagyobb, akkor meg 800. Hát már meglátom, hogy mekkora az akkor. Az olyan kis, tudod, a kis szívecskék, amiket szoktam venni, olyat, hogyha olyan szívet hoznak, abban 500 dinár a virág. De abban nem megy sok bele. Na jó, majd. Ez a szivacsot is beleteszed, meg minden, akkor csak ki. Nem, egy beszerofánozat, még egy gyöngyözni is szoktam, meg minden, úgyhogy vagy... Nagyon van, te gyöngyözni is szoktál, én nem gyöngyözök, én csak virágokat szoktam. Meg szilikonot az zajt csinálom, úgyhogy most vagy 500 vagy 800, az azért, hogy mekkora doboz. Mennyi szivacsot használok el, meg minden. De azt én nem szeretem, hogy rögtön itt valaki megvaj, nem úgy, hogy egy nap a korábban elhozza legalább. Hát jó, majd én is megmondom, hogy akkor majd de én meg akarja várni, azt mondta. Én hát szeretem, mikor ott bámulnak rám, meg és akkor ott idétlenkednek, hogy hogy lesz, mint ez, nem, nálam azt úgy nem. Mert egy nappal korábban, vagy egy nappal is korábban lehet. Értem. Na mindig. De a minimum 500 dinárt is szoktam csinálni, az a legalja, de az, amit ilyenek kicsit. Hát akkor meg tényleg akkor. Hát volt egy bögrét hoztat máskor, azt csináltam 300, mert ilyen szűkített bögre voltak, 300 rózsát kértek bele. De az a ment, a fán ment egy gyöngyök, ment rá szilikonbúlepkécske, nem sok az, csak az én. Na mindegy, majd valahogy megegyezek velem, nem is tudom, hogy... De 500 alatt ne csináld neki. Jó. 500 dinár az kész, mi? Vagy, hogyha valami óriásit hoz, akkor meg 800 vagy 1000, hát most. Nem tudom, mekkorát akar hozni. Majd meglátod. Köszönöm én le, akkor megyek. Szia, kicsi lányom, akkor. Szia, szia. Szia, szia.